trăim. Bărbace, bărbace, vremea o trecut, ani frumoși au fost bărbace de la început. Unul lângă altul viața ne-o trăim, și frumos noi doi îmbătrânim. Jumătatea cea mea și norocul meu, Dumnezeu ce-o scos în cale, bași pe placul meu. Știu că mulți ar vrea să fie norocul meu, lângă cine am loc numai eu. Jumătatea cea mea și norocul meu, Dumnezeu ce-o scos în cale, bași pe placul meu. Știu că mulți ar vrea să fie norocul meu, lângă cine am loc numai eu. Vreau să cred, bărbace, cât ți-e drag de mine. Împreună noi trăim de ani buni de zile. De când ce cunosc, de când ne iubim, viață faină amândoi trăim. Vreau să cred, bărbace, cât ți-e drag de mine. Împreună noi trăim de ani buni de zile. De când ce cunosc, de când ne iubim, viață faină amândoi trăim. Jumătatea mea și norocul meu, Dumnezeu ce-o scos în cale, bași pe placul meu. Știu că mulți ar vrea să fie norocul meu, lângă cine am loc numai eu. Jumătatea mea și norocul meu, Dumnezeu ce-o scos în cale, bași pe placul meu. Știu că mulți ar vrea să fie norocul meu, lângă cine am loc numai eu. Strâng tânginț, mă, că mi singur la părinți, mă. Când ești mic, nu ce gândești, când ești mare, ți-l dorești. Ce m-aș fi dorit tu-mi face? N-am luat și să plâng pe umăr, rălile sunt gule număr. Ce m-aș fi dorit un frate? Când ești mic, nu ce gândești, când ești mare, ți-l dorești. Ce m-aș fi dorit un frate? N-am luat și să plâng pe umăr, rălile sunt gule număr. Ce m-aș fi dorit un frate? Era un loc la masă și așa pucea să crească. Îi dăgeam dâmblidul meu, lucram eu când era greu. Și mi-aș fi dorit un frate. Îi dăgeam hainile mele, le purtam palea mai răne. Rău-mi pare că n-am frace. Îi dăgeam dâmblidul meu, lucram eu când era greu. Și mi-aș fi dorit un frace. Îi dăgeam hainile mele, le purtam palea mai răne. Rău-mi pare că n-am frace. Oameni ce aveți frați, mă, cu ei să nu vă șertați, mă. Ce-o fi bun sau ce-o fi rău, el are sânjul tău și mi-aș fi dorit un frate. Și dacă o greu ce face, tot îl doare că ți frace, tot îl doare că ți frace. Ce-o fi bun sau ce-o fi rău, el are sânjul tău și mi-aș fi dorit un frate. Și dacă o greu ce face, tot îl doare că ți frace, tot îl doare că ți frace. Când ești mic nu ce gândești, când ești mare ți-l dorești, ce m-aș fi dorit un frate. N-am luat și să plâng pe umăr, rălile sunt gule în umăr, ce m-aș fi dorit un frate. Îi dăgeam dâmblidul meu, lucra meu când era greu, și mi-aș fi dorit un frate. Îi dăgeam hainile mele, le purtam palea mai răne, rău-mi pare că n-am frate. Cât-i viața de frumoasă când ai sufletul un păcat, când ce duci cu drag acasă, când ești așteptat cu drag. Orice piecică ai în față, pe toate le treci ușor, când ai dragoste în viață, când ai șin să-ți ducă dor. O viață am trăit cu nevasta lângă mine, împreună am împărțit și-alea rele și-alea bune. Am ajuns unde am ajuns, că am avut nevasta bună, niciodată nu s-o plâns, tot timpul muncii s-o mână. Ce florile din lume, cu tot dragul i le-aș da. M-a dus norocul în viață, dragostea și liniștea. Am văzut om-o, a fost dragă, cu ea am plecat la drum. Ne-am iubit o viață întreagă și ne mai iubim și-acum. O viață am trăit cu nevasta lângă mine, împreună am împărțit și-alea rele și-alea bune. Am ajuns unde am ajuns, că am avut nevasta bună, niciodată nu s-o plâns, tot timpul muncii s-o mână. Vrut în lumea asta să mă poată judeca, să-mi desfișe firul în patru, să se baje în viața mea. Eu le-am spus o verge în față, că eu am nevasta mea. Ea-i iertatul meu o viață, ea mă poate judeca. O viață am trăit cu nevasta lângă mine. Împreună am împărțit șalearele șalea bune. Am ajuns unde am ajuns, că am avut nevasta bună. Niciodată nu s-o plâns, tot timpul muncii s-o mână. Știu că flămânzesc, nu-mi trebuie nimic, numai pe tine. De la lingură pornesc, nu mă duc bade la măta noră. Și să știu că flămânzesc, nu-mi trebuie nimic, numai pe tine. De la lingură pornesc. Mi-am lăsat părinții și tot neamul meu. M-am bătut cu lumea doar de dragul tău. Nu mă duc poate la măta noră și să știu că flămânzesc. Mi-am lăsat părinții și tot neamul meu. M-am bătut cu lumea doar de dragul tău. Nu mă duc poate la măta noră și să știu că flămânzesc. Și-ai mândru cu mama, ce rog spune, că mâncați viața mea. I-am o dus pe lume, pentru cine, lasă și tu după ea. Și-ai mândru cu mama, ce rog spune, că mâncați viața mea. I-am o dus pe lume, pentru cine, lasă și tu după ea. Eu ce-mi pas cu mama și de știu că mor, că țin la mândouă și nu mi-e ușor. Hai mândruța mea la mama noră, să nu-ți duc atâta dor. Eu ce-mi pas cu mama și de știu că mor, că țin la mândouă și nu mi-e ușor. Hai mândruța mea la mama noră, să nu-ți duc atâta dor. Bade niciodată, nici acum n-am să fiu. O rămâi cu măta, ori cu mine, numai atâta vreau să știi. N-am fost lucă bade niciodată, nici acum n-am să fiu. O rămâi cu măta, ori cu mine, numai atâta vreau să știi. Mi-am lăsat părinții și tot neamul meu. M-am bătut cu lumea doar de dragul tău. Nu mă duc poate la măta noră și să știu că flămânzesc. Mi-am lăsat părinții și tot neamul meu. M-am bătut cu lumea doar de dragul tău. Nu mă duc poate la măta noră și să știu că flămânzesc. La cât ești de faină, mândru-o dragă, nu mă mir că zăbunii. Dar eu nu ce dau pe lume-ntreagă, împreună am pornit. La cât ești de faină, mândru-o dragă, nu mă mir că zăbunii. Dar eu nu ce dau pe lume-ntreagă, împreună am pornit. Mi-am lăsat părinții și tot neamul meu. M-am sfăgit cu lumea doar de dragul tău. Nu ce duc mândru la mama noră și de-o fi s-o dușem greu. Ne-am culcat de foame, dar nu-mi pare rău. Ne-am țucat de sece și când ne-o fi greu. Nu ce duc mândru la mama noră și să știu că flămânzi. bage, dragă, când acasă, când la mine, bage, dragă, cocoșel cu două creste, bărbat cu două neveste. Cocoșel cu două creste, bărbat cu două neveste. Dracu' m-o pusam pe cap, mândre din așela sa. Nu mai pot, chiar că nu mai pot, să fac față păstător. Când la una-i trebă bani, ai l-altă face dușman. Morgătat, chiar că morgătat, mândre din așelași sa. Ce-i băgiță și cu cine, bage, dragă, o pace nu ce mai ține, bage, dragă. Parcă ieri erai cocoș, azi ce plângi, parcă ai fi moș. Parcă ieri erai cocoș, azi ce plângi, parcă ai fi moș. Dragul m-o pusam pe cap, mândre din așela sa. Nu mai pot, chiar că nu mai pot, să fac față păstător. Când la una-i trebă bani, ai l-altă face dușman. Morgătat, chiar că morgătat, mândre din așelași sa. Cine poate, bage, poate, bage, dragă. Cine nu să stea deoparte, bage, dragă. Cât ce țin cu rălili, atât stau și mândrili. Cât ce țin cu rălili, atât stau și mândrili. Dragul m-o pusam pe cap, mândre din așela sa. Nu mai pot, chiar că nu mai pot, să fac față păstător. Când la una-i trebă bani, ai l-altă face dușman. Morgătat, chiar că morgătat, mândre din același sat. Spune-mi cu culegi în pom, că vezi fel și fel de om, și ne-o zis că eu nu-i domn, mă. Spune-mi cu culegi în pom, că vezi fel și fel de om, și ne-o zis că eu nu-i domn, mă. Ionele, Ionele, orice om ce știe că ești om de omenie, nu-ți pierzi capul la beție. Ionele, Ionele, Ionele, Ionele, orice om ce știe că ești om de omenie, nu-ți pierzi capul la beție. Ionele, Ionele. Ionele, Ionele, nu umbla cu zahărele, că ieri s-auzi vorberele. Ioane, ție viața-ți place, numai lumea nu stă fașe, dar oricum n-are ce-ți face. Ionele, Ionele, orice om ce știe că ești om de omenie, nu-ți pierzi capul la beție. Ionele, Ionele, Ionele, Ionele, orice om ce știe că ești om de omenie, nu-ți pierzi capul la beție, Ionele, Ionele. Ionele, Ionele, dragă, vin mândrile și ce-ntreabă, cu ce mere ai în ce sagă. Tu le duci cu vorba dulce și le dai genul podușe, când ce văd abia s-a fușe. Ionele, Ionele, orice om ce știe, că ești om de omenie, nu-ți pierzi capul la beție, Ionele, Ionele. Ionele, Ionele, orice om ce știe, că ești om de omenie, nu-ți pierzi capul la beție, Ionele, Ionele. Și legea viață, și când vrei ce bagă în față, și ne-o întors lumea pe dos, din urât vașe frumos, din beceag om sănătos. Banul-i ochiul dracului, precinul bogatului, dușmanul săracului, banul. Că precinia și ne-ți mâncă omenia, banul bate-l Dumnezeu, cum îmi schimbă omul meu, din om bun mi-l face rău banul. De la banii se șartă franță, de la banii se bat cum nață, scot ochii unii la aleță banul. Doamne, nici boii nu-i trag, mă. Când îi cucuruz nu-i porc, când îi cizme nu-i cu joc, când îi soare nu-i coloc, ba nu. Când îi țuică nu-i butoi, când îi joc n-avem și-n voi, așa-i la români la noi, ba nu. Banii lumea ce cheamă, dragostea să bagă în seamă. Cât ar fi dragul de drag, e trece tot în stomac, de când lumea și-ai lăsat banul. Banul-i ochiul dragului, precinul bogatului, dușmanul săracului banul. Banii și ursul joacă, pentru banii popace iartă, pentru dragoste și banii, pentru astea niți dușmani, încă 2000 de ani banul. lui, ochiul dracului, precinul făcatului, dat în grija omului banul. Banul bate-l Dumnezeu, cum îmi schimbă omul meu, de nou bun mi-l face rău banul. Pentru dragoste și bani, pentru astea n-s dușmani, încă 2000 de ani banul. Tremuiere la un bărbat, hai da numai așa. Trei fece la un fișor, hai da numai și numai. Cum dracu să nu-i omori, hai da numai așa. Săriți fraților că mor, la la la la. De groaza moierilor, la la la la. Nici un genui ca la noi, la la la la. Fuge berbe cu geoi, la la la la. Hai da numai și numai, ca să nu ne mai sfăgim, hai da numai așa. Fie ziua, fie soară, hai da numai și numai, trebuie să dai apă la moară, hai da numai așa. Vă baceți pentru bărbați, la la la la. Dar la lucru nu vă dați, la la la la. Cât vă țineți voi, ge Doamne, la la la la. La iarnă-ți muri ge foame, la la la la. Și-un coflei, hai da numai și numai. E păcat așa muieri, hai da numai așa. Vai sărace bărbații, hai da numai și numai. Le tremură ciucurii, hai da numai așa. Cu-n drag să nu tremure, la la la la. Că voi vi-s ca vespile, la la la la. Niciun genui ca la noi, la la la la. Fuge berbe cu geoi, la la la la. Vă baceți pentru bărbați, la la la la. Dar la lucru nu vă dați, la la la la. Cât vă țineți voi, ge Doamne, la la la la. La iarnă-ți muri, ge foame, la la la la. Dragă mi mândra cu dor și pălincă de bihor. Dragă mi mândra cu dor și pălincă de bihor. Ai dor și iar dor, mândra mea de la bihor. Ai dor și iar dor, pentru tine am să mor. Ai dor și iar dor, mândra mea de la bihor. Ai dor și iar dor, pentru tine am să mor. Brună și pălincuța de prună, place mândrulița brună și pălincuța de prună. Ai dor și iar dor, mândra mea de la bihor. Ai dor și iar dor, pentru tine am să mor. Ai dor și iar dor, mândra mea de la bihor. Ai dor și iar dor, pentru tine am să mor. Dragă mi sticla plinuță și gura de la mândruță. Dragă mi sticla plinuță și gura de la mândruță. Ai dor și iar dor, mândra mea de la bihor. Ai dor și iar dor, pentru tine am să mor. Ai dor și iar dor, mândra mea de la bihor. Ai dor și iar dor, pentru tine am să mor. Thank you. plăcut în viață mie, lângă mândră șorăchie. Mi-a plăcut în viață mie, lângă mândră șorăchie. Ai dor și iar dor, mândra mea de la Bihor. Ai dor și iar dor, pentru tine am să mor. Ai dor și iar dor, mândra mea de la Bihor. Ai dor și iar dor, pentru tine am să mor. Când eram copil la tata, nu era o zi ca a ta. Nu zădă băgrin, mult ce trec și vin. Azi eram la sâmbra foi, mâine la pereul văi. Frunză de băgrin, tot ce trec și vin. Când eram copil la tata, nu era o zi ca a ta. Frunză de băgrin, mult ce trec și vin. Azi eram în vârful șorii, mâine mijlocul pădurii. Frunză de băgrin, toate ce trec și vin. Și de-o fi să mor odată, las cu jurământ mă, să mă îngroape în salatul meu, la umbră de nu. Din pământ, pământ noi facem, dar sufletul meu mă, să rămână în locul în care mi-a fost drag mereu. Această melodie din partea mea, Diana Sălagea, și a lui Florin Ionaș, generalul, pentru cel mai bun prieten al nostru de la Sibiu, Nicușor Stâncu, și pentru cea mai dragă colegă a noastră, Gabriela Nistor. Tata săra cu plugar, m-o lăsa mie în dar, frunză de băgrin, nu ce trec și fi. O cășulă și un căbat, să nu uit atunci am plecat la frunză de băgrin, tot ce trec și vin. Tata săra cu plugar, m-o lăsa mie în dar, frunză de băgrin, nu ce trec și fin. Fluierul din lemn de nuc, să cânt pe un ce mă duc. Frunză de băgrin, mult ce trec și vin. Și de-o fi să mor odată, las cu jurământ mă, să mă îngroape în salatul meu, la umbră de nuc. Din pământ, pământ noi facem, dar sufletul meu mă, să rămână locul în care mi-a fost drag mereu. Ce aștept spre sponii, frunză de băgrin, mult ce trec și vin. Din copii sărăcuți, ies oameni bine crescuți. Frunză de băgrin, toate ce trec și vin. Din copii sărași ies domni, un genunchi aștept spre sponii. Frunză de băgrin, mult ce trec și vin. Din cătunele uitace, ies oameni cu multă carce. Frunză de băgrin, toate ce trec și vin. Și de-o fi să mor odată, las cu jurământ mă, să mă îngroape în salatul meu, la umbră de nuc. Din pământ, pământ mă-l face, dar sufletul meu mă, să rămână în locul în care mi-a fost drag mereu. Și de-o fi să greu. Frunză de băgrin, mult ce trec și vin. Oare azi câți dintre noi ne-om întoarce așa ca znăpoi, frunză de păgrin, pace trec și vin. Am plecat de satul meu, fiindcă toți am dus-o greu. Frunză de păgrin, mult ce trec și vin. Ascu sufletul-n păcat, mă-ntorc dunge am plecat. Frunză de păgrin, tot ce trec și vin. Și de-o fi să mor odată, las cu jurământ mă, să mă îngroape satul meu la umbră de nu. Din pământ, pământ m-o-i face, dar sufletul meu mă, să rămână locul în care mi-o fost dramele. Și de-o fi să mor odată, las cu jurământ mă, să mă îngroape satul meu la umbră de nu. Din pământ, pământ m-o-i face, dar sufletul meu mă, să rămână locul.